27 jaar geleden. Minister Ollongren maakte namens de regering lang verwachte excuses omdat Dutchbat de massamoord niet kon voorkomen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima tussen 9 en 15 graden. Morgen wat sluierbewolking en warm. Met een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Ook woensdag is het warm, vanaf donderdag is het weer wat minder warm. Verkeersinformatie, de files lossen nu snel op. Op de A27 van Breda naar Gorkum is nog wat vertraging bij Oosterhout. Zo'n 10 minuten in 4 kilometer file. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Een brugopening veroorzaakt nog file op de A59 naar Zierikzee bij het knooppunt Hellegatsplein. 10 minuten oponthoud daar. En de N210 richting Schoonhoven vanuit Rotterdam. Daar staat voor Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. De gaslijn Nord Stream 1 die van Rusland naar Duitsland loopt, gaat vanaf vandaag 10 dagen dicht voor onderhoud. In Duitsland maken ze zich ondertussen grote zorgen, want draaien de Russen de kraan daarna wel weer open? Dus bereidt Duitsland zich in ieder geval voor op een gascrisis komende winter? De vraag is, voelen wij in Nederland de urgentie van een naderende gascrisis wel genoeg? Of wordt het bijvoorbeeld tijd voor een tv-speech van de premier, zoals minister Den Uyl in 1973 ook deed? Vanavond richt ik mij tot u om zo duidelijk mogelijk te zeggen welke problemen ons volk nu onder ogen heeft te zien en hoe de regering die problemen het hoofd wil bieden. Ja, om 7:15. Een debat. Want we gaan eerst naar de boeren. Die protesteerden de afgelopen weken fel tegen de forse stikstofreductie die hen wordt opgelegd. Boer en natuur, dat is geen tegenstelling. Dat wordt nog gecreëerd. En daarom moeten wij ervoor zorgen als boeren dat we Nederland weer het juiste spoor wijzen. Handen af van het platteland. Maar een publicatie in NRC vandaag over een nog geheim rapport van het ministerie van Financiën doet nu vermoeden dat een andere aanpak van het stikstofprobleem ook mogelijk is. Als Nederland de klimaatdoelen haalt, dan hoeft er namelijk veel minder stikstof bespaard te worden, staat in dat rapport. Reden voor Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt om vandaag een spoeddebat aan te vragen. Hij is hier aan tafel, zit hij zelfs, net als ecoloog Arnold van den Burg van de stichting Biosfeer. Hartelijk welkom allebei. Ja, meneer Omtzigt, het afgelopen vrijdag ging dat reces in de Tweede Kamer. Maar ja, er is alweer een spoeddebat aangevraagd door u en mevrouw Van der Plas. Waarom? Ja, voor mij had dat reces ook geen 8 weken hoeven duren. Maar die stikstofplannen die zijn binnen 2,5 weken door de Kamer geloodst. En dat zijn plannen die kosten 25 miljard. Die zijn heel ingewikkeld en ook heel ingrijpend voor de boeren. En met ook ingrijpende gevolgen voor de natuur. Normaal gesproken doe je gewoon een aantal maanden over dat soort plannen. Dan maak je ook eerst de wet. Want de wet is niet aangepast. De wet is nog steeds de oude wet, zonder de aangescherpte normen en niet de nieuwe wet. Dus er is beleid gemaakt, en dat schreef het NRC vandaag ook, dat niet gebaseerd is op een wet. Dat is mogelijk een ambtsmisdrijf, zei professor Bovendeert in het NRC. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. En nou blijkt dus ook, en dat is niet verrassend, als je een wet indient, dan krijg je dat met een doorrekening. Dan zie je van, nou, dit is ongeveer het effect, want doorrekeningen zijn niet precies. Dan krijg je een begroting erbij. Maar we hebben geen begroting gezien, we hebben geen doorrekening gezien. En het is gewoon binnen 2 weken door de Kamer gejaagd. Maar, en is dat de reden voor u om een spoeddebat aan te vragen? Of toch dat artikel in NRC, waarin staat dat minister van Financiën toch een andere berekening erop nahoudt? Nou, kijk, als er een andere berekening mogelijk is, waardoor er inderdaad vanuit de landbouw wat minder ammoniak, maar nog steeds fors ammoniak gekort moet worden. En dat scheelt miljarden en het levert een andere uitkoop op. Dan had dat tenminste op tafel moeten liggen tijdens een debat in de Tweede Kamer dat dat een optie is. Wat is dan de beste optie? En nu is het gewoon van, dit is het enige plan. De 4 regeringspartijen zeggen, zo doen we het. Het kost 25 miljard, dat is dus 6.000 euro per huishouden. En weet wel, voor de energiecompensatie was voor de meeste huishoudens helemaal niks beschikbaar. En als politicus wil je dan een afweging kunnen maken. En die afweging konden we helemaal niet maken. Om een ander voorbeeld te noemen. Als je het via een beleidsnota doet, wat de regering dus probeerde, heb ik 2 minuten spreektijd. twee minuten om vragen te stellen over een plan van 25 miljard. Doe je wetgeving, dan kan ik gewoon zorgvuldig vragen stellen. Heb ik veel meer spreektijd. Kan ik ook in de details ingaan wat hier gewoon noodzakelijk is. Ja, ja en dan... En overigens is het juridisch ook heel kwetsbaar. Want als je gaat onteigenen zonder wettelijke basis... Nou ja, dan zet de rechter wel een streep doorheen. Ja. Dus de regering heeft zichzelf in een totale... klem gezet door niet eerst een fatsoenlijke wetsbehandeling te doen, fatsoenlijke plannen te maken. Trouwens ook perspectief te bieden voor de boeren. Want die perspectiefnota van de minister van Landbouw leek nergens over. Daar stond is hij ook weer mee weggestuurd, als het ware? Ja, hij moet weer met een nieuwe komen in september. Een kaartje dat ze zelf al in de prullenbak gegooid hebben. Ja, wat gaat er daar nog wel goed, zou ik zo zeggen? Ja. Inderdaad, over die rechtsbasis, over die wet gaan we het zo nog over hebben. Arnold van den Burg, ecoloog. Farmers Defence Force zegt vandaag in een reactie blij te zijn met dat wat in het NRC staat. Hè, die berekening van het ministerie van Financiën. Want de boeren zouden een kwart tot de helft minder stikstof hoeven te besparen als de klimaatdoelen voor 2030 gehaald worden. Dat is in het kort wat daarin staat. Is het inderdaad zo'n gamechanger? Nou, ik ben ook heel erg blij, want het gaat een extra prikkel zijn om de klimaatdoelen daadwerkelijk te halen. Dat is altijd goed. Maar we moeten ons niet te snel te rijk rekenen, wat dat betreft. Omdat het ministerie van Financiën gewoon kijkt naar de hoeveelheid stikstof. En stikstofoxiden, die vooral vanuit de industrie gespaard kunnen worden in het kader van de klimaatdoelstellingen, die hebben een hele andere ecologische werking dan de gereduceerde stikstof, zoals de ammoniak en ammonium, die uit de landbouw komt. Oké, dus wacht even. Er zijn dus verschillende soorten stikstof, zegt u. Is de stikstof uit mest, hè, want daar gaat het bij de boer dan om, dan schadelijker dan de stikstof uit industrie? Ja. Dat is het geval. Oké, dus je kan niet zeggen, als die industrie, hè, als die gaat reduceren, dan kunnen die boeren datzelfde aantal weer uitstoten, zeg maar. Dat kan je niet zeggen. Nee, dat kan je zo niet zeggen. Oké, dus die hele grote blijheid, die is onterecht. Nou ja, het is een klein stukje. Blijheid is voor mij prima op zijn plaats. Maar dit is één kanttekening. En een andere kanttekening is dat de doelstelling voor 2030 dat het een tussenstand is. Want we hebben nog heel grote delen dan nog niet, zeg maar, onder de kritische depositie waren. Dus er zijn nog steeds negatieve effecten op natuur. En we hebben nog andere beleidsterreinen, zoals waterkwaliteit, waarvoor ook reductie van stikstof nodig is. Oké, dus het verhaal is veel groter. Meneer Omtzigt, dan hebben boeren eigenlijk dus toch geen keus. Er moet hoe dan ook iets gebeuren aan uitstoot van mest. Nou, ook in de huidige wet heb je een oplopend schema, even hoe hoe de natuur weer hersteld wordt. Dus ja, dat wordt door de regering wat aangescherpt. Alleen wat ik mis is dat je eerst zegt, oké, hier heb je de wet. Daar heb je een doorrekening bij van dit is ongeveer wat het doet. Dan vraag je aan ecologen van, nou, hoeveel effect heeft dit beleid met dat voorstel? Ja. Een begroting erbij. Er zijn drie grote plannen van dit kabinet. Stikstof, CO2 en pensioenhervorming. Ja. En een van deze drie grote plannen, en straks komen dat gas er nog bij komt, want daar dat is een probleem dat hebben. Er dan bijgekomen is. Maar neem daar een paar maanden de tijd voor, zou ik zo zeggen. Ja, en nodig dus mensen als Arnold van den Burg uit. Nodig de boeren uit, nodig een aantal ecologen uit. Laat ze zeggen van wat voor een effect heeft dit, zijn er alternatieven. Ja. En dan, dat is een normale manier van politiek bedrijven. En wat de coalitie hier gedaan heeft, is ze zijn met z'n allen tegen de afspraak naar de val van het kabinet in 4 weken in een achterkamertje gaan zitten. Daar hebben ze dat kaartje gemaakt wat ze zelf daarna rechtstreeks de prullenbak in gegooid hebben, waarvan ze eerst ontkenden dat ze het wisten. En daarna hebben ze in de Kamer gezegd, ja, dit is het. Ja, daar is een parlement niet voor, maar dat neem je ook de sector, dan neem je ecologen niet serieus, neem je de boeren niet serieus, dan neem je de financiën niet serieus, want als ik 25 miljard heb, en dat kan een paar miljard minder, ik heb nog wel andere noden in de samenleving. Bij de huisarts is een probleem. Ja, is u zou liever het geld anders dan besteden, als dat zou kunnen. Nou, een gedeelte daarvan zou ik, als dat niet nodig is, zou je wel degelijk kunnen denken van, nou, misschien zijn er andere manieren om het te besteden. Als 1,2 miljoen huishoudens, nadat ze de gasrekening en nadat ze de voedselrekening betaald hebben, het eind van de maand niet halen volgens de CPB, nou, me dunkt dat er dan ook nog wel een ander probleem is dat opgelost moet worden dat miljarden kost. Ja, ik zit even te denken, meneer Van den Burg. U zegt eigenlijk, er zijn drie dingen. Hè? De ene stikstof is de andere niet, zullen we maar zeggen. Het andere is, je moet toch sowieso gaan reduceren, want blijft slecht voor de natuur. Maar u zegt dus ook, er is dus een probleem met stikstof en dat is de waterkwaliteit. Kunt u daar nog iets meer over uitleggen? Ja, de Nederlandse landbouw produceert zoveel stikstofhoudende mest dat we meer stikstof op het land uitspreiden dan dat de vegetatie, het gewas, het gras opneemt. Ja. Ja. Dus als u zou zeggen als beleid, goh, we willen in ieder geval naar balansbemesting, dat er gewoon opkomt wat ook de vegetatie gaat opnemen. Ja, dan levert dat ook. Dat is heel goed voor je waterkwaliteit en je grondwater. Maar dat levert ook een enorme reductieopgave in de mestproductie. En daarmee ook in de hele stikstofemissie. Ja. Ziet u dat soort problemen ook, meneer Omtzigt? Ja, die problemen worden ook alle drie benoemd in die nota. Dus daar worden drie problemen benoemd, namelijk natuur. Natuur wordt een klein beetje verengd tot alleen stikstof. Stikstof is belangrijk, maar er zijn wel meer elementen van de natuur, zeg ik er maar even bij. Zeker. CO2 en waterkwaliteit. Ja. En het feit dat je die nota die over alle drie gaat, we hebben het alleen over stikstof gehad in de Kamer, ja, je hebt maar 2 minuten verengd en dan binnen 2 weken behandeld, dan heb je dat plan voor de komende 15 jaar gewoon niet goed behandeld. Nee. Daar loop je nu al tegenaan. Ja. Maar begrijp ik het goed dat u vooral het grote verhaal een probleem vindt en niet zozeer het feit dat er nu zo'n rapport uitlekt van het ministerie van Financiën? Ja, maar dat is het gevolg daarvan. Kijk, het gevolg van het via een beleidsplan doen is dat je dus geen advies vraagt aan de Raad van State. Nee. Geen doorrekening hebt. En dat er dus geen nog van alles gerekend wordt. Ja, dat komt dan. Dat popt dan, ergens komt er iemand uit de la en die zegt van joh, dit had veel beter gekund. Mm. Ja, dat is precies wat ik zei tijdens de behandeling. Als je die rapporten gewoon niet van tevoren vraagt en dan gewoon een hoorzitting houdt met boeren, met het Centraal Planbureau of Planbureau voor de Leefomgeving, met een aantal experts die zeggen joh, het doet volledig anders, en met een aantal mensen die het voorgesteld hebben. Ja, dan neem je voor dit land niet het beste besluit. En dat is wat we op dit moment zien in de besluitvorming. Dit doen ze bewust. Ja. Bewust? Ja, ik bedoel, kom op, als een regeringscoalitie bewust zegt, we doen dit, we gaan eerst 4 weken in de achterkamertje zitten. Ja. En willen dan binnen 2 weken erover stemmen en zeggen dan dat het vast ligt. Dan neem je het parlementaire proces, dan neem je alle beloftes na de val van het vorige kabinet Rutte. We gaan het zorgvuldig doen. Ja. We kijken naar de uitvoeringstoetsen. Ik heb geen uitvoeringstoets gezien, kan ik u verzekeren. Ja, die neem je gewoon niet serieus. Ja. Maar stel nou dat dat alsnog zou kunnen gebeuren. Hè? En wellicht komen we daarop. Meneer Van den Burg, is er tijd om die wettelijke basis op orde te brengen? In de zin van, wat betekent het voor de natuur als we, wat betekent dat er wat uitgesteld gaat worden? Wat betekent dat voor de natuur? Nou ja, ik vind sowieso dat een goede democratische route om uiteindelijk tot oplossing te komen, dat heel erg belangrijk is. En voor de natuur is het zo dat eigenlijk zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gereduceerd moet worden tot 70% emissiereductie. Dan zijn we als ecologen heel erg gelukkig, want dan ligt het niet meer aan Nederland, zal ik maar zeggen. Dan moet je echt voor de verdere winst in het buitenland kijken. Maar we hebben wel een aantal systemen die nu aan het omvallen zijn. Hè. Dat zijn de oude eikenbossen, dat zijn de heischrale graslanden. Ja. En de biodiversiteit die erbij hoort, dat gaat gewoon dood. Dat gaat gewoon echt verdwijnen uit Nederland. Dus er zit wel enige urgentie op. Maar ja, ik denk wel dat je met een plan moet komen waar ook gelijk wel enige toekomst voor de boeren in zit. Voordat je dat je dat dus niet heel snel even probeert te richten en te regelen. Dat iets meer tijd heb je gewoon nodig, denk ik. Want hoeveel tijd kost dat, meneer Omtzigt? Als we gewoon even eerst dus inderdaad iedereen bij elkaar zetten en dan gaan we praten met z'n allen en dan moet die wet aangepast worden en dan... Ja, je doet alsof dat iets vervelends is, maar er is een beetje haast bij. Er moet wel een beetje gas op die lolly, zou ik bijna zeggen. Ja, nou, we hebben het al 20 jaar over dit probleem. De stikstof is al met 6 of 7% teruggebracht. Moet nog een eind teruggebracht worden, maar kijk... Maar hoe snel kan dit proces? Dat duurt normaal gesproken, als we het goed aangevlogen zouden hebben, dan zou het een paar maanden duren. Oh. En als je nu halverwege... Ja, het vervelende is, nu zit je in het zomerreces ertussen. Wat mij betreft komen we terug en beginnen we het proces. Vind ik niet spannend. Maar een plan waarbij je de hele agrarische sector wilt veranderen, dan moet je niet denken dat je dat binnen 2 weken rond hebt. Nee. Dat is gewoon niet te doen. En het probleem is, alle tijd die je nu neemt, die bespaar je later. Want als er geen goede wettelijke basis onder ligt, dan sneuvelen andere latere dwangmaatregelen. Want dan zal de rechter altijd zeggen, joh, als u geen wet heeft waarmee je dit kunt veranderen, moeten we helemaal terug. En dan kom je over 3 jaar weer terug bij af. Ja. Nou, sterker nog, hoogleraar staatsrecht, u zeker bekend. Ja, u had het zelf ook al gezegd, Paul Bovendeert. Die schrijft, ministers zijn verplicht zich aan de wet te houden als zij willen ze wetens de wet schenden. Hè, in dit geval dan nog de oude wet, maken zij zich schuldig aan een ambtsmisdrijf in de zin van het wetboek van strafrecht. Ja. Eens? Dat is de ultieme consequentie. Daar hebben we het in het toeslagenschandaal al een keer over gehad. Ze baseren zich nu in het nieuwe beleidsplan op percentages reductie die over een jaar in de wet gezet worden. Ja. Of die zij over een jaar in de wet willen zetten. Maar is de vraag of het dan door de Kamers komt. Ja. Dus normaal. Het is heel normaal in een rechtsstaat dat je op basis van een bestaande wet het beleid voert. En niet op basis van een wet die niet bestaat. Nee. Ja, dan kom je in dat soort ambtsmisdrijven terecht. Hoeveel ecologen zijn er zoals u, meneer Van den Burg? Die alles weten van stikstof? Alles is natuurlijk altijd een groot woord. Dat durf ik sowieso niet van mezelf te zeggen. Maar de deskundigen op de vlak, daar heb je enkele tientallen van in Nederland die echt goed weten. Ja. En die zijn ook al betrokken geweest bijvoorbeeld in de adviezen van het college Remkes. Dus er ligt al wel wat. Er ligt een advies en dat is ook, ik denk, redelijk onderbouwd. Meneer Remkes heeft ook met de boerenpartijen ook overleg gehad. Dus daar kan misschien nog voortgebouwd worden in het proces wat meneer Omtzigt voorstelt. Ja. Ik hoop dat ze u ook bellen. Ik hoop u legt het helder uit. Dank u voor nu. Ecoloog Arnold van den Burg en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, en blijf nog even zitten, want nu gaan we het over dat andere grote probleem hebben. Nord Stream 1, de gaspijplijn van Rusland naar Duitsland, die is vandaag dus dichtgegaan. Officieel voor 10 dagen wegens technisch onderhoud. Maar de Duitsers die maken zich zorgen of de Russen de gaskraan daarna wel weer opendraaien. Dus goed bij onze oostenburen het besef dat het land komende winter wel eens in een grote gascrisis kan belanden. Ich mache mir Sorge, dass Tausende von Menschen, vielleicht sogar Millionen von Menschen, im Winter in irgendwelchen Hallen untergebracht werden müssen, wie es dieser Tage hieß. Und ich glaube, das alte Motto, das wir mal hatten, Wohlstand für alle, wird gerade umgemünzt in Verzicht für viele. Und da mache ich mir Sorge, das möchte ich nicht und da müssen wir alles dagegen tun. Ja, alles daartegen doen. Dat zei dus Markus Söder, minister-president van de deelstaat Beieren. Die maakt zich zorgen dat miljoenen mensen eventueel in zalen moeten gaan slapen. En hij wil er alles aan doen om dat te voorkomen. Duitsland is bijvoorbeeld voornemens de gasopslag te nationaliseren om de gevolgen van zo'n crisis te kunnen dempen. Nou, vraag is, voelen wij in Nederland de urgentie ook? En moeten de Nederlandse overheid eventueel ook die gasopslagen nationaliseren? En daar ga ik over praten met Casper Wallet, eigenaar van een adviesbureau voor de internationale energiemarkten, en David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. En Pieter Omtzigt en Arnold van den Burg zijn hier ook nog. Welkom. Meneer Smulders, allereerst. De Duitsers vrezen dat er na 10 dagen onderhoud geen gas meer door die Nord Stream 1 gaat stromen. Maakt u zich daar ook zorgen over? Ja, een beetje wel. Het is natuurlijk maar afwachten of de Russen inderdaad straks die leveranties gaan hervatten zoals ze beloofd hebben. En als dat niet zo is, dan heeft Duitsland wel een probleem, want die zijn toch voor 60% afhankelijk van Russisch gas. Terwijl Nederland dat maar voor 15% is. Dus daar zit wel een belangrijk verschil. Ja, dus als dat zo gaat lopen, dan heeft dat minder gevolgen voor ons. Heel wat minder gevolgen voor ons dan voor Duitsland. Ja, inderdaad. Dat geeft natuurlijk ook wel een beetje het verschil aan in urgentie van die nationalisatieplannen. Kijk, ik kan me voorstellen dat in Duitsland dat wat meer prioriteit heeft dan dat voor Nederland het geval zou hoeven te zijn. Kijk, Nederland heeft natuurlijk allereerst minder afhankelijkheid van Rusland. En ten tweede zijn wij er ook al in geslaagd om een belangrijk deel van onze voorraden aan te vullen, doordat we pas geleden die 2 nieuwe LNG-opslagtankers hebben binnengekaapt, zou je kunnen zeggen, die naar de Eemshaven gedirigeerd worden. Ja, maar dan klinkt het eigenlijk alsof het wel prima is dat de regering eigenlijk vrij weinig doet. Destijds maakte het kabinet Den Uyl de oliecrisis nog chefzagen, maar Rutte is niet zo ver en hoeft dus dan ook niet zo ver te zijn, zegt u? Nou ja, dat is natuurlijk dat is maar de vraag. Kijk, als we een hek om Nederland zouden zetten, dan is het natuurlijk zo dat wij wat minder in de problemen zitten dan onze buurlanden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat we een Europese gemeenschap hebben waarbij afgesproken is dat we elkaar ook helpen op energiegebied. Dus als we straks de Duitsers in de problemen zien komen, dus dat zijn al die mensen die dan in sporthallen moeten gaan slapen omdat ze thuis niet meer warm krijgen. Ja, dan denk ik dat er natuurlijk wel een groot beroep op Nederland komt om ook te helpen. Ja. Ja, dan kan je eigenlijk geen nee zeggen. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Meneer Wallet, gevoel van urgentie is nog niet echt aanwezig bij ons. Zou dat moeten? Ja, absoluut. Want wat er net ook gezegd werd over de LNG... dat hoor ik minister Jette ook regelmatig zeggen. Alleen dat is een markt, die is al helemaal op zijn maximum. En het is hartstikke leuk dat er wat extra van die drijvende terminals zijn bijgekomen. Maar er is simpelweg niet genoeg LNG. Dus wat dat betreft, om te vervangen eventueel wat er niet uit Rusland komt. Dus wat dat betreft denk ik van dat er daadwerkelijk wel een urgentie is. En ook, dat er wel opgetreden moet worden. Ook al voor ons. Ik bedoel, het is absoluut niet zo dat wij zelf Maar naar de opslagen die gevuld moeten worden. Ja. En het is niet voor niks dat de mijnraad bijvoorbeeld heeft gezegd... moet 100%, want we gaan straks een winter in. Maar als je ook verder kijkt, het is niet alleen de komende winter... maar ook de winter daarna en de winter daarna. Want het IEA, dus de International Energy Agency... die heeft ook al gezegd van tot 2025 hou je hoge prijzen. Dus, Nou zegt de Duitse regering... we gaan dan eventueel die gasopslagen maar nationaliseren. U pleit er al langer voor. U zegt dat het noodzakelijk is om de gaslevering... niet meer aan de vrije markt over te laten. Is dat puur nodig vanwege deze situatie? Waar ik eigenlijk op doe is de Bergermeeropslag. Want het is de opslag tussen Bergen en Alkmaar. Ja. Omdat die bedoeld is voor de industrie. En dat is ook door de minister gezegd van... ja, oké, die laten we maar een beetje vrij. En dat is niet zo noodzakelijk. Maar dat is hoogcalorisch gas. En dat is dus gas dat specifiek voor de industrie is. En als je die daarvoor niet zorgt dat er voldoende gas is... komen die in de problemen, dan komt de economie in de problemen. Ja. En dus dat is het probleem. Ja, maar vandaag schrijft het Financieel Dagblad... dat het Nederlandse staatsbedrijf Energiebeheer dat geprobeerd heeft... om die gasopslag te nationaliseren. Mm-hmm. Maar daar is het ministerie van Economische Zaken voor gaan liggen. Ja. Heeft u enig idee waarom? Nee, maar dat was natuurlijk al vorig jaar, dus vorige zomer, zeg maar. Toen de situatie nog een beetje anders was... zag je wel al dat de prijzen van gas aan het stijgen waren. En ze waarschijnlijk dachten van, oké, er kan niet zoveel gebeuren. En nu zitten we natuurlijk in een totale andere situatie. Dus u denkt dat het nu wel zou lukken? Nou, niet, kijk, uiteindelijk, de eigenaar van is Taqa. Dat is een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten. En die wilden het verkopen. Ja. Hun aandeel, het EBN, het energiebeheer, had al 40%. Dus ze hadden daar toen goed kunnen kopen. En nu zullen ze het waarschijnlijk voor veel meer moeten kopen. Ja. Meneer Smulders, wat vindt u? Is nationalisering van gasopslagen inderdaad noodzakelijk? En om dan maar eens te beginnen inderdaad bij de Bergermeer? Nou, ik denk dat dat het laatste redmiddel moet zijn. Kijk, we hebben natuurlijk ook een maatschappij waar rechtszekerheid belangrijk is. En als je dus bedrijven die geïnvesteerd hebben in een bepaalde opslag, als je die gaat nationaliseren, dat betekent dus eigenlijk dat je ze onteigent. Ja, we hebben het er net ook al even over gehad. Ja, onteigening van boeren. Precies. Dan heb je natuurlijk wel dat er problemen gaan komen... die misschien wel als een boemerang op Nederland terugkomen. Want wie zegt ons dat andere staten dan niet zeggen... ja, kijk, als Nederland nationaliseert... dan gaan wij de Nederlandse bedrijven en de investeringen daar ook aanpakken. Kijk, een belangrijk principe in staatsrechtelijke overeenkomsten... is toch gewoon dat verdragen moeten worden nagekomen. De Romeinen zeiden dat ook wel, weliswaar op zijn Romeins natuurlijk. Pacta sunt servanda. Dus dat betekent, ja, als je een afspraak hebt gemaakt... moet je je daaraan houden, ook als het even tegen zit. En ik ben het helemaal mee eens dat de overheid natuurlijk... een strak regie moet houden hierop. Hè. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat zowel voor de huishoudens... als voor de industrie de gasleveranties verzekerd blijven. Dus niet alleen nu, maar ook in de komende jaren. Maar ik denk, ja, nationaliseren is natuurlijk wel iets... wat je moet proberen te vermijden. En ik denk dat er andere mogelijkheden zijn. Ja. Pieter Omtzigt, voor of tegen nationalisatie? Nou, die nationalisatie vorig jaar is een gemiste kans... omdat dat een vrijwillige nationalisatie was. De Arabieren boden het ter verkoop aan. Dus dat was ook geen onteigening in die zin. Het was gewoon van, je koopt het als staat. Dat is echt een gemiste kans. En het tweede deel van die gasopvang in Bergen is in handen van Gazprom. Ja, en daar heeft de Kamer gevraagd van, wat kunnen we eraan doen? Want Gazprom is tegenwoordig niet de vriendelijke leverancier meer... om ze te dwingen om dat gedeelte wel te vullen. En dat advies lijkt nog niet eens gevraagd. Mm. Wat eraan ontbreekt in Den Haag is eigenlijk gewoon een langjarige strategie. Langjarige strategie voor energiezekerheid, voedselzekerheid. Die gaskraan is op een gegeven moment... 2 jaar na de eerste beving vol opengezet en toen in 1 keer dichtgedraaid. En niemand heeft een soort een plan gemaakt. Wat is nu onze geostrategische afhankelijkheid? Hetzelfde dreigt met voedsel te gebeuren. Ook schaarste, ook niet. Dus dan zou zo'n nationalisatie een onderdeel van zo'n plan moeten zijn? Ja, dat is sowieso een onderdeel van een plan. Okay. En een onderdeel van, ook van een stappenplan. Ook op het moment dat je moet afschakelen, ja, moet je weten wanneer je wat gaat doen. En ik zou er wel wat voor voelen dat de Nederlandse regering in ieder geval de urgentie wat duidelijk maakt. Zoals de Duitse minister van Energiezaken wel doet. Ja, nou, maar er zit schot in de zaak, zou je kunnen zeggen. Want Kamerleden van het VVD, van de VVD en het CDA hebben vandaag in Kamervragen gevraagd serieus nationalisering te overwegen. En denk, ja, dat zegt wel wat als zelfs de liberale VVD in Nederland daarvoor pleit. Nou, het is natuurlijk ook een hele bijzondere situatie waar je in zit. En we dreigen nu op dit moment, omdat die Nord Stream-lijn, die is op dit moment in onderhoud en die is voor minimaal 10 dagen. De kans is groot dat de Russen dat wel gaan verlengen, omdat ze vast wel iets vinden. Ze vinden altijd wel iets als ze dat willen. En dan komt Nederland niet zozeer, want dat is inderdaad, wij zijn niet zo afhankelijk van Russisch gas als Duitsland, maar toch. En ik vind de minister is gewoon heel laks erin om te zeggen van, nou, we hebben ook wel alternatieven, we hebben windenergie en alles. Nou, kijk nu wat er nu bijvoorbeeld volgende week gebeurt. We krijgen een hittegolf en als onderdeel daarvan hebben we ook veel te weinig wind. Dus betekent dat er minder wind elektriciteit wordt geproduceerd. Dan moeten gascentrales, dat zijn meestal de flexibele centrales die dat moeten opvangen. Dus dat betekent, en dat is gewoon, dat zijn de problemen. Dus je moet gewoon zorgen dat je voldoende gas ook komende winter in voorraad hebt. En liefst 100%. Ja. Maar meneer Smulders, dan u zegt, ja, dan liefst pas in uiterste noodzaak. Maar dat is gewoon het geval. Nou, dat valt wel mee, want ik denk, je moet natuurlijk altijd opletten dat het middel niet erger is dan de kwaal. Als je nu kijkt naar de hoeveelheden waar het om gaat, en ik denk dat dat net ook al even werd genoemd, hè. Kijk, de gasopslag Bergenmeer, die heeft ongeveer 4 miljard kuub wat erin kan, waarvan een deel natuurlijk door de Russen wordt bezet, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog andere gasopslagen. Bijvoorbeeld, we hebben Norg, we hebben Grijpskerk. Dus daar, dat is een klein onderdeel van onze nationale opslag. Daarnaast hebben we natuurlijk de Maasvlakte-terminal, LNG, dat is 10 miljard kuub. En er komen er 2 bij. Net werd er ook gezegd, ja, je moet natuurlijk wel die LNG ook kunnen kopen en in die opslagterminals kwijt kunnen. En dat is ook gelukt, hè? Want vorige week heeft de Gasunie inderdaad 7 miljard kuub LNG kunnen aankopen. Dus dat betekent dat onze voorraad begint redelijk vol te raken. Maar goed, nogmaals, dit is allemaal incidentenmanagement, hè? Dus ik ben het helemaal eens met Pieter Omtzigt ook. We zitten nu voor een probleem en we proberen dat met ad hoc maatregelen op te lossen, waarvan nationalisatie dan ineens op tafel komt te liggen, zelfs bij de VVD. En ik wil toch wel even zeggen dat de VVD in de jaren begin 2000 juist alles heeft proberen te privatiseren. Dus dat zij nu weer dat allemaal om gaan draaien is natuurlijk wel een beetje vreemd. Dus een langjarige strategie van wat moeten we doen, wanneer en welke onderdelen, welke stappenplannen hebben we daarvoor nodig, dat is heel erg belangrijk. En meneer Wallet, zit daar in zo'n lang stappenplan ook Groningen weer in? Komt Groningen, de gasbaan Groningen, weer om de hoek kijken wat u betreft? Nou, wat ik toen voorgesteld had, is misschien dat je het Groningen gas moet gebruiken om die opslagen te vullen. En dan daarna kan het wel weer, denk ik, minder worden. Maar je hebt het. En waarschijnlijk, en wat ik zie ook, en dat is meer in de internationale pers, dat de minister Jet ook langzaam zegt van, ja, dit zou eventueel wel kunnen, maar het laatste geval. Dus er zit wel wat rek in. Dus ik vrees voor de Groningers dat ze er niet gaan ontkomen. En dan hoop ik alleen dat de regering dan wel zo verstandig is om dan de Groningers een bepaalde compensatie te geven, wat het dan ook mogen wezen. Maar het is haast onvermijdelijk dat het Groningenveld op enig moment geactiveerd gaat worden. Ja. Wat denkt u, Pieter Omtzigt, Gronings gas, toch maar weer? Het Waddengas, het Gronings gas, er liggen allemaal heel nare opties op tafel. Maar er moet wel een open discussie over gevoerd worden. Ja. En die discussie die moet niet in februari gevoerd worden wanneer het min 20 is. En je paniekmaatregelen gaat nemen. Je moet gewoon een open debat voeren. Want er zijn hier geen makkelijke opties als het echt moeilijk wordt. Want op het moment dat het min 10 is en het gaat een keer vriezen, en gaat een keer echt vriezen, dat kan ook. Maar dan kun je ook mensen hebben die een verwarming niet aan kunnen zetten als je het gas moet afschakelen. En dan heb je heel ander soort slachtoffers. En dat is waarom ik eigenlijk van die regering veel meer een leiding verwacht. En voor één keer ga ik GroenLinks gelijk geven. Hoezo is er nog steeds geen nationaal plan van zullen we allemaal eens beginnen met iets te gaan besparen. Ik bedoel, ik snap heel goed hun opmerking van oké, je zet de kolencentrales aan, daar zitten we niet op te wachten. Maar de andere kant van, zullen we kijken of we deze zomer gebruiken, dat iedereen zijn tochtstrips nog een keer doet. Het bespaart 5, 6, 7%, maar het kan net dat stukje zijn. Precies. Ik hoor het al, wij mogen ook helemaal niet met reces. Wij burgers, wij moeten niet op vakantie, wij moeten dat huis isoleren met z'n allen. Nou, als je echt geld wilt besparen, dan zijn de tochtstrips en een aantal simpele maatregelen, misschien kan de meneer naast mij er iets meer van zeggen, zijn op zich maatregelen waar je met de huidige gasprijzen en een terugverdienende tijd van 2 jaar over hebt. Heel kort zijn, ja. Zoek dat op. Ja, nog heel kort, meneer Smulders. Wat denkt u? Gaat het weer gebeuren, Gronings gas? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat de problemen zijn niet zozeer de aardbevingen als wel de ellende, de bureaucratie en de problemen met het oplossen van de schade. Dus ik denk dat ook daar we wel wat lessen kunnen leren. Ja, ik dank u voor nu. Casper Wallet, David Smulders, Pieter Omtzigt, Arnold van der Burg. NPO Radio 1. 7 uur, Ewald.